أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. مخیتن کہ اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا منکرین و دا قرآن کریم او منکرین و دا رسالت تا دا مکی مشرکان و اعتراض کرے ہوں چہ قرآن کریم تے سحر ویلے و جادو ویلے ہوں. اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کا چداد اللہ تعالیٰ کتاب دے نو قرآن کریم تاغی سحر او جادو ہے. اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کا چی کا قرآن کریم سحر جادوی دزان نہ جوڑ کلے شوئی نو تاسو خمار اب جی داسی کتاب تاسو جوڑ کئی کنا مونگ بے تابیداری اوکو. بیا اللہ تعالیٰ ذکر کل چی دا کافران مشرکان د خپلو خواہشاتو تابیداری کئی دیو سر دلیل نشته بلکی دا خواہشاتو تابیدار دی. نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ رد ذکر کئی پا رد دی آیات کی اللہ تعالیٰ رد کئی پا خواہشاتو دا مشرکان باندی. وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ يَقِنًا یو بل پسی پیوس بیان کړی د مونږ دیو ته القول وینا وصلنا پدې کې دو معنی دي. یو پدې کې معنی د پیوس والی ده. دویم پدې کې معنی د بیان ده. د دیو جنا تفسیر جلالین معنی کړی ده وصلنا لهم القول یعنی بیننا لهم القول او یقینا پیوبل پسی پیوس بیان کړی د مونږ دیو ته القول وینا. وینا نو مراد څه دی؟ قران کریم تی مراد دی. دیو جنا تفسیر جلالین لیکری دی القول القران لعلهم يتذكرون دی رفار چې دیو نصیحت قبول کی. وحی ته بار بار بیان شوی دی. خدا خلق بیا هم د الله تعالی کتاب نه منی وحی دی بیا نه منی. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون دیر پارا چی دیو نصیت و اخلی. الذین آتیناهم الكتاب آکسان چی ورکڑے دی منگا غیت کتاب. دی آیات کے اللہ تعالی دلیل نقلی بیانی دا مخکینو حق پرست و علماء کرامنا و یهود و نصاراو کی کم خلق حق پرستو ناغم دا قرآن کریم منی. نو دیتا ویلے کی گی دلیل نقلی دا علماء سابقین و دا اہل کتابنا. اگا کسان چی ورکڑ دے منگا غیت کتاب من قبلی مخی دا قرآن کریمنا هم بیہی یؤمنون نو دیو پدی بانی ایمان راوڑی کم چی حق پرس خلق دیا غم پدی بانی ایمان راوڑی ولی مخی بار بار ویلے شولا چی پا تورات کے و پا انجیل کی را قرآن کریم تصدیق موجودو نو آغی پا دی بانی ایمان راولو. و ایزا یتلا علیہم قالو آمنا بیہی انہو الحق من ربنا انا کننا من قبلہی مسلمین. پا دی آیات کی دو صفتون دا آغی بیان شوی دی. و ایزا یتلا علیہم او کلچ اولو سلیشی پا دیو بانی نو قالو دیوائی کلچ پہ اولو استلیشی قرآن کریم نو قالو وایدی و آمننا بیہی ایمان را وڑ دے منگا پا دے باننے انہو الحق من ربنا یقینا دا قرآن کریم حق دے زمانگا رب دا طرفنا. انہا کننا من قبلہی یقینا منگا وو مخکر دینا مسلمین مسلمانان. انہا کننا من قبلہی دا ہو زمیر چا تراجے دے. تفسیر سبرقندی لیکلی دی من قبل هذا القرآن یقینا مونږ او مخکې ر دی نزول د قرآن کریم نا مسلمین مسلمانان. یا تفسیر سمرقندی لیکلی دی من قبل ہی یعنی من قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگا و مخی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در علی گلونا مسلمانان او تفسیر جلالین لیکلی دی مسلمین پا مانا دا موحدین سرد انا کننا من قبل ہی یقینا منگا و مخی دا نزول دا قرآن کریم نا و مخی در علی گلو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا مسلمین موحدین توحید منون کی دا اللہ تعالی دا توحید منون کی اومنگا اولائک یوتاونا اجرہم مرتین بما صبروا دی آیات کی دری صفات اللہ تعالی ذکر کری دی دا حق پرستو اہل کتاب و علماء اولائک دا کسان یوتاونا اجرہم وربک للیش دیوتا ثواب دیو مرتین ڈبل دو کرتا دو چن بما صبرو پدی وجوانی شدیو صبر کرے دیں پا حدیث کی دار آغلی دی پا صحیح حدیث کر آغلی دی چی کم بنی اسرائیل کما اہلی کتاب آغا پا قرآن کریم بانیم ایمان لری پا خپل کتابونو بانیم ایمان لرلی نو دیو تبا اللہ تعالی دو اجر اور کئی خپل پیغمبر من لیو موسیٰ علیہ السلام او بیا چی کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی پیغمبری ورکلا نبی آیا غم مانا نو دیتا با اللہ تعالی ڈبل اجر ورکایا دوچن اجر دیو جنام پسرین لیکلی دی اولائی که یو تاونا اجر ام دا کسان وربک لیشی دیو تا سواب دیو مر رتینی دوچن بی ایمانی ہم بالکتابینی زکر چی دیو پا دو کتابونی ایمان ناوڑے ام خپل کتاب و پیغمبر ایمان لے دے او ہم قرآن کریم او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے دے بے ما صبرو پا دی وجبانی چی دیو صبر کڑے دے دی ذکر صبر نمرات سرے تفسیر سمرقندی لکلی دی بے صبرهم علا دینهم الاول چی دیو صبر کڑے دے دیو پا خپل زور دین ماننے و بے صبرهم علا ازل مشرکین او بیاد مشرکانو پا غا تکالیف باننے تکالیف ورکولو بانیم صبر کڑے دے اللہ طلب و تب دیوانی اجر ورکی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةً او د پکې دی په نیکې سره اسیه بدای لره مخکې د دې وضاحت ذکر شوی دی حسنه او د سیئین مراد څه دی د دې کې هم پسیرین لیکلی دی د حسنین مراد خیسته اخلاق دی نرمی خبرې دی او اسیئین مراد چې بد اخلاقی دی کنځلی تی مراد دی دغس علماء لیکلی دی د حسنین مراد چیرے دعوت دے توحید و سنت تا او د اسیئین مراد چیرے شرک و بدعات تی مراد دی دغس د حسنین مراد توبہ و استغفار دا او د اسیئین مراد گناہ دا و یدرؤون بالحسنتی سیئہ او د پکی دی او پا دعوت د توحید و د سنت سرا سیئہ شرک و بدی لرا بدعات لرا و یدرؤون بالحسنتی او د پکې دیو پاغه خوش اخلاقی سره په نرم کلامی سره اسیئه بد اخلاقی او کنزل لره یا درم و یدرؤون بالحسنه او د پکې دیو پاغه توبه او استغفار سره اسیئه بدای لره چې گناهونه دي و مما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه چې مونږ ورکړی دیو ته خرج کوي فلار د الله تعالی کې تفسیر جلالین وی ينفقونا یعنی تصدقونا صدقه کی دی اللہ تعالی پلار کی اسی عام صرف خرچ کول مراد نری بلکی صدقه کول دی اللہ تعالی پلار کی مراد دی و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم دی آیت کی اللہ تعالی سلور صفات ذکر کری دی دا دغا حق پرستو علماء کرامو دا اہل کتابو و اذا سمعوا اللغو او کلچی دی واوری بی فیدی خبری دا لغوی تفسیر مخی ذکر شده سورة المومنون کی والذین هم عن اللغو معرضون التویر شیو و اذا سمعوا اللغو او کلچی واوری دیو بی فیدی خبری تفسیر خازن لکلی دی اللغو القول القبیح دی کی تی مراد آغا قول قبیح تی مراد دی او کل چواوری دیو آغا قبیح و بد خبر اعرضو عنہو نمخڑای داغینا تفسیر مدارک لکلی دی دی کی دا اللغو نمراد تیرے باطل تی مراد دی و ایزا سمع اللغو و کل چواوری دیو آغا باطلی خبری اعرضو عنہو ندیو مخڑای داغینا وقالوا اوايدي لنا اعمالنا زمونغا فار زمونغا عملنا دي ولكم اعمالكم واستاسوا فار استاسوا عملنا دي تفسير خازن معنا كده لنا اعمالنا لنا ديننا ولكم دينكم زمونغا فار زمونغ دين دي چغا دين اسلام دي واستاسوا فار استاسوا دين دي چغا جمهوريت او ديموکراسي دا بس حق پر سړي چی اغبا دا پاک اعلان کيه چې زمونږ او ستاسو په دینونو کې فرق دی باطل پرستو ته دا خبره کوي لنا دینونا ولکم دینکم تفسیر خازن دغه لیکلی سلام علیکم سلام د جدایت په تاسو باندې دته لیکي سلام المتارکه یعنی زمونږ او ستاسو په منځ کې وای کاټته د حق پرس انسان یو علامه داده چی کما باطل پرس خلق دی جمہوریان دی مشرکان دی بدتیان دی او نور له لعب والا خلق چی دا غین و بائی کارٹ کیا دادا حق پرس انسان یو بل علامہ دا شولا سلام علیکم سلام دا جدائی دے سلام دا متارکی ریو تاسو باندی سلام دا بائی کارٹ لانب تغیل جاہلی نلٹو منگا عمل گرتیا دا جاہلانو دا کم معنی می چوکړه دا علامه بیزاوی رحمت الله علیه کړی دا لا نبتغی الجاهلین لا نطلب صحبۃ الجاهلین جاهلین نلټو مونږه ملګرتیا د جاهلانو تفسیر بیزاوی دا غلی کړی او تفسیر خازن لیکلی دی لا نبتغی الجاهلین لا نحب دینکم الذی انتم علیه نخو خومنگا غدین چی تاسو پاغی بانیئی تاسو چی پا کم قانون و پا کم دین بانیئی نمونگا غا نخو خو سلام علیکم سلام دا جدائی دے سلام دا بائی کارٹ دے و تاسو باننی لانب تغیل جاہلین نلٹو منگا عمل گرتیا دا جاہلانو نداد حق پرس انسان سلورم علامہ شول پدی آیت کی دا سی بوتوی چی ستاسو ردین سرمین نشترے او استاد سره ملګرتیا مونږ نه کو زمونږ او استاد سره لارې جدا جدا دي انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء وهو علیم بالمهتدین دی آیات کی جواب درې سوال مهم سوال لے هر کله چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی رښتونی پیغمبر دی او دا چې د الله تعالی د کتاب بیان کوي نو دا حق کتاب دی نو بیا دا خپل خپلوان پا دی بانی ایمان ولی نراوڑی رشتون پیغمبر دی دا حق پیغمبر دی دا قرآنم حق کتاب دی نو دی پیغمبر بانی دا خپلوان ولی ایمان نراوڑی بیا نو دی آیت که اللہ تعالی دا غی جواب دیکر کئی توفیق دا ایمان او توفیق دا ہدایت دا پا اختیار دا اللہ تعالی کی دی دا خود پیغمبر پا اختیار کی ندی ہاں د پیغمبر کار چرے هغه د الله تعالی د دین دعوت دی الله تعالی د کتاب دعوت دی هغه خو کوي اوس که څوک ایمان راوړي را دی وړي که ایمان نه راوړي نو هغه پیغمبر په اختیار کې نه دی بیا په دې آیات کې رد شرک په تصرف شو یعنی دا اختیارات د پیغمبر نه دی مفسرین لیکلی دي اعون الرحمن په تفسیر القرآن ذکر کړی دي وای نزلت فی ابی طالب عم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات نازل شوی دی په بارا د تر د نبی صلی الله علیه وسلم کی چراغی ابو طالب دا غینومو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چاغه پات کیده ابو طالب نبی علیہ السلام متورغه کاکا په دی غو کې می په قلار باندې ورو کلمه وای قیامت کې ورځ بیا هم شفاعت کوم بس هغې د مکی جنکی او خلک به راته بیا پیغور کوي پختار النار علی العار روایت کرا غری دی چی اور غرک فعار و پشرم من نوی دی شرم و بیزتی تا تیار نیم دا دیو جن ایمان را نور او بیمان دنیا نلر انک لا تهدی یقینن تا نشی رسول مقصد تا یقینن تا ہدایت نشی کولی من احببتا اغا چال را چی تیخو خی ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن رسی اللہ تعالی مقصد تا رسی اللہ تعالی ہدایت تا ہدایت کی اللہ تعالی چا تا چو غاڑی وهو اعلم بالمهتدين والله تعالى خپوی دی په ہدایت مندون کو باندې الله ہدایت مندون کې غپی جنی وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخفف من ارضنا او لم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي دا بل سوال جواب الله تعالی ذکر کړي مشرکان مکہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې قران کریم پر قران باندې او پر پیغمبر باندې ایمان زکه نراولی چې هغه یریږي د خلکونه د خلکو د یری د وجنه ایمان نراوړي وای مونږ بار د مکینه او شړلې شو الله تعالی دی آیات کی دا غیر پر جواب ذکر کړي وقالوا وايد ان نتبع الهدى كچریتا ویداریو کومنګا د هدایت ما کا استا پملګرتیا کی یعنی مونګه ایمان راوړو نو تخطو فین ارضنا نو او تختلو شو مونګه ردی ملک خپلنا ردی خپل مکینا د مکینا لکه چې نور خلق خلاف دی ټوله دنیا نبی علیہ السلام ته د مکی مشرکان ویلل کومنګه ایمان راوړو استا پملګرتیا کی نو بیا زمونگا حالات بخرابی زکر طول دنیا زمونگا مخالف دا نو مونگ برا دی ملک نا وشل علیشو مونگ با او تختولیشو اللہ تعالی جواب کئی پر دیر عجیبہ طریقی بانی پر دریو طریقو بانی اللہ تعالی جواب کئی دری انعامات اللہ تعالی ذکر کری دی پر حرام کی میں دلزے در کرے دی سرد شرک نا او دویم داری چی آمن میرت در کرے دی دشمنانو نا او دریم ہر قسم میویرت ملاوی گی نستاسو د کوپر او د شرک په حالت کې الله تعالی په تاسو باندې مهرباني کړی دی نو کله چې تاسو ایمان راوړی نو دین او مهرباني خیزیتی خرابي گئی بنا اولم نمکل لهم آیا زین دے ورکړې مونږ دیو ته حرمن په حرم کې امنن چې په امن کې دی یجبا الیه ثمرات کل شی نرخ کله کیږي هغه ته میوه او غلی د هر شی راوړل کیږي هغه ته غلی د هر شی پا مکہ کی بے موسم میوی موجودی تو دنیا ہر قسم روزی او رزق آغا پا مکہ کی موجودی پا سعودی کی آغا موجودی پا عربو کی نو اللہ ستاس سر دغا مہربانی پا حالت دا شرک کی کڑی دی ستاس سر چی تاسو مشرکان یہ نو کتاسو ایمان راولا یا توحید دا اللہ تعالی اومنائی نو بیا بخوا اللہ تعالی دیر مہربانی دبانی نوریو کی یجبا الیه راوڑلے کی گی راخ کلے کی گی غیتا ثمرات کل شین موی او غلی ده هر شی هر قسم رزق من لدنا د پار د خوراک دمونگ ده طرف نا ولیکن اکثر هم لا علمون لیکن دیر ده دیونا لا علمون نفوی گی تفسیر جلالین لکھلی دی دیر خلق نفوی گی پس باندی انما نقول حقون پا دیبانی نفوی گی چی دا پیغمبر سکم وینا کینو دا حق دا انما نقوله حق دیر خلق پریوانی نه پوی دا خو حق خبری دی ولیکن چې چا کی عقل یو پوی نو هغه بیا پریوانی پوی وکما اهلکنا من قريه بترت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی کم خلق ته الله تعالی دنیا ورکړی ده مال ورکړی ده وسعت او پراخی او هغه مستی او کی ایمان را نه وړي نو الله تعالی وایي چې ډیر خلق مخکې مده سي تیر شي یو کله چې ایمان نه راوړي هغه الله تعالی تبا کړی دي نو اشاره ده دې ته چې مکی والا تاسو به الله تعالی تبا کړي وکم اهلکنا او ډیر هلاک کړی دي مونږه امین قريه تین کلی د کلی نه مراد چیرې اهل القريه مراد دین یا کلی والا پترت معیشتها چې د حد نه تیر وتلی او په جن خپل کې په خپل جن کې د حد نه تیر وتلی د حدود شرعیونه په کې تیر شوی تفسیر سمرقندی دو درې معنی ذکر کړی دي پترت معیشتها درې سمانه ده یو معنی ذکر کړی دا کفارت برزق ربها وکم من قریتنا وغدیر کلیوالا وکم اهلکنا وډیر هلاک کړی دی مونږه من قریتنا غکلی وترت معیشتها کفارت برزق ربها چې نا شکرې کړی و د رزق در خپل د خپل د رب د رزق نا شکرې وکړه الله تعالی توکل نو اشاره دا مکی والو که تاسو نا شکرې وکړه الله تعالی به تاسو متبا کی دوی معنا ذکر کړی دا بطرت معیشتها طغو فی نعمت الله تعالی د الله تعالی په نعمتونو کې طغیان وکړه د الله تعالی په نعمتونو کې سرکشی وکړه بے زیادہ استعمال کړه طغو فی نعمت الله تعالی بطرت تفسیر سمرقندی دا معنی کړی وکم اهلک نو ډیر هلاک کړی جمونګه من قریه ناغه کلی یعنی کلیوال وترت معیشتها دی چر حد نه تیر وتلی په جون خپل کې فتلک مساکنهم نو دغه دی کورونه داغي دغه دی زینا د وسیدل داغي لم تسکن چې وسیدل نه دی شوی من بعدهم رستو د هلاکت داغینه الا قلیلا مگر لګوخ د دینه مراد څه شه دی لګوخ باغی کې بیا وسیدل شوی دی نو تفسیر مدارک چو گوری اغی ډیره بهترین معنا کړی ده بس پاغي باندې بیا پوی گئے لم تسکم من بعدهم چې وسیدل ندی شوی ورست دا غینا الا قلیلا مگر الا قلیلا لم يسكنها الا المسافر ومار الطريق دا کم قومونه چې الله تعالی تبا کړی دي نو دا غی په زینو کې بیا څوک وسیدل ندی ها الا المسافر ومار الطريق داغه په کندراتو باندې چې کم خلک په سفر باندې تیر شوی دي په لار باندې ورغلی دي ناغه په کې چرته یومن او ساعتن یو ورځ یا یو ساعت د مایب کې کړی دو بیا تیر شوی دي الله دې ستبا کړی دي لکه د لوط علی السلام قوم عرب مشرکین عرب چې شام تتلل دا په لار کې راتلل نو پاغی کی بیا پا کندراتو کی سوکو سیدلی ندی الا قلیلن الا المسافرو ومارو تغریقی یومن او ساعتن لکسات دما یا پشپر آغلی دا پاغذی کی سار شوی دی خونور حالتا کی بیا سیدل چا ندی کڑی پاغذی کی وکننا نحن الوارثین او منگا آخری مالکان بس دا خلق چی تباشول اللہ تلاوی زا دری هر چا آخری مالکوما وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا دی آیات کے اللہ تعالی جواب ذکر کے دے سوال ہر کله چی مکی والا تکبر کڑے ونا شکریہ کڑے وا نو اللہ تعالی پدی بنی عذاب بلی رانا وست کار دا چی دی بنی عذاب راغلے وے نو دی آیات کے اللہ تعالی دغی جواب ذکر کے اللہ رب العالمین خلق تباکی خمک کی داغین پیغمبر را لیگی دیر پارج پاغی بانی حجت قائم شی نو کل چی پیغمبر را شی حجت قائم شی او خلق خبرون منی نو بیای اللہ تعالی تباکی بلدے که قرآن کریم کی اللہ تعالی وی کنا ادا خلق میرے پیغمبرانو در علیگلو نمک کی تباکڑی وی نو بیا با دیو دا عذر بیانا ولی چی لولا ارسلتا الینا رسولا پنتا بی آیاتی کا تاو پیغمبر را لگلوی مونگ بستا آیاتو نمانلیوی دا دین خبرم منلیوی نو کل چی پیغمبر را ولی گیا و خلقی خبر او نمانی نو بیا اللہ تلا در خلق و عذر پا اللہ تلا بانی پاتی نشی نو بیا تباکی دا دیو جن اللہ تلا مکی ولو تا صبر وکو او عذاب پی اللہ تلا دا پیغمبر در اطلال نمخ کی راو نلیگا وما كان ربك مهلك القرى او نه دی رب ستا هلاکون کې دغه کلو حتی یبعث تر دې پورې چې ولیږي فی امها فمن دغې کې رسولا پیغمبر یتلو علیهم چې بیان کی پاغي باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه تفسیر مدارک لیکلی دي لالزام الحجت وقطع المعذره دیر پاره چې حجت پی قائم شي او عذر دغه ختم شي لإلزام الحجة وقطع المعذرة وما كنا مهلك القرى او نيمونغا هلاكون كي دغكلو إلا وأهلها ظالمون مگر چي وسيدون كي داغي ظلم كون كي جي ظلم مكي بس الله تعالى بيتباكي وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند الله خیر وابقا فلا تعقلون. تزہید پی دنیا پا دی آیت کی بیانی یو متاع دا دنیا دا او دویم ثواب دا آخرت دے دی دوان کی پرق دے نو متاع دا دنیا پسی مزی بلکی پا آخرت پا ثواب پسی لار شے دی دوان کی دیر جات لوی پرق دے وما اوتیتم او آغا چی در قلیشی دی تاستا من شئین ہر شے چی دے فمتاع الحیات الدنیا نو دا فیدی دا جند دنیا دی مزید جند دنیا دی وزینتها و دول خائص دا دنیا دی وما عند الله او آغا سوچی دا اللہ تعالی سر دی خیر غردی و ابقا و میش دی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دا اللہ سر جنت کی دا سی سلی چی آغا و گنو اور دلی ندی آغا پستر گمانی لیدل شوی ندی او آغا دیو انسان پدل کی تیر شوی ندی نو ما عند الله خیر و ابقا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تو صحیح حدیث کی اغراغ لی دی وما عند الله او آغا سوچید اللہ تعالی سر دی خیر غردی و ابقا ومیش دی فلا تاقلون. نو آیا تاسو دا عقل نکار ناخلی سمانا دا تفسیر مدارک لکری دی بی ان الباقی خیر من الفانی دمر عقل تاسو نه لری چی کم شی باقی دی نو هغه غوره دی د فانی نه بان الباقی خیر من الفانی کم شی پانی دی نو هغه ختمیږي سم نو کم شی چې باقی دی همیشه دی نو هغه غوره کنه. اوس مثال ستای اوس نعمتونه دی هغه د دوه ورځو لپاره دی د کال لپاره دی لسو کال لپاره دی یا د سلو کال لپاره دی بل د سیو شی دی چې هغه د ټول عمر دی هغه نه ختمیږي نو تاسو دا عقل نه لری چې دا باقی شی دا غوره دی د پانی نه. نو الله ویل چې دا دنیا دا څومره ساز و سامان چې دا پانی دی او دا آخرت د جنت نعمتونه چې هغه همیشه دی نو فلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لری چې باقی شی هغه غوره دی د پانی نه. نو دې ته لږ عقل وړ قوی دی ته چې سوچ فکر وکړي. افما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقی دی آیت کې صلی الله تعالی ذکر کوي فرق پمیند دنیا پرستو او د جنتیانو کې فرق پمیند د دنیا پرستو او پمیند د جنتیانو کې دا حاصل شو دی آیت. افما وعدناه نو آیا فسا غسو چې وعده کړی د مونږ دا غسر وعده حسنه وعده خیسته دا وعده خیسته څه شی دی تفسیر سمرقندی لیکلی دی بس خبره بخو یا سانه کړی ته ایل جنه مراد درې نصر جنت دی ایا هغه څوک چې وعده کړی د مونږ دا غسر وعده خیسته وعده ر جنت فهو لاقیه نو دې مخامخ کیدون کې کی دا غی سره تفسیر سمرقندی وی مدرکه و مصیبه دا جنت تتلون کې ری وغه جنت لا را ګرون کړي نو کمن متعناه ایا دا کېدل شي په شان دا چا باندې چې مزید دنیا ور کړی مونږ غی ته متاع الحیات الدنیا مزید ژوند دنیا چې مزید ور کړی مونږ غی ته مزید ژوند دنیا ثم هو يوم القيامه او بیا اغا فرز قیامت بانی من المحذرین دا حاضر کله شو نو وی په عذاب کی نو دا دو قسم خلق شول یو الله تعالی وی هغه خلق دی چې ما دا غی سره د جنت وعده کړی دی او هغه با جنت ته خامخازی بل هغه کس دی چې هغه ته د دنیا مزی ور کله شی دی خو قیامت کې به الله تعالی د عذاب سره مخ شي. الله تعالی وی تاسو لک سوچو کی دا دوانه برابر کیدل شي چرته نہ دا دوان برابر نش کیدل و یوم ینادیہم تخویف اخروی دی مشرکین ہوتا و یوم ینادیہم تخویف تے دنیا پرست ہوتا دا حاصل لا آیات تے و یوم ینادیہم ابکم رد بنی چواد بور کی اللہ تعالی دیوتا فیقولن ابو اللہ تعالی اینا شرکائی الذین سشول پکم ذکری برخی والا زما حق کسان کنتم تزعمون چی گمان کا ہوتا اس پا غیبان نی چی داد اللہ تعالی شریکان دی کنتم تزعمون چی تاسو گمان کا ہوتا پا غیبان نی انہم شرکاو چی دیو شریکان دا اللہ تعالی دی نکل چی دا قیامت ورس چی اللہ تعالی بوئے چی تاسو گمان کا ہوتا چی دا اللہ تعالی شریکان شتا دی نو ساغ سشولا کنتم تزعمون انهم شرکائی تفسیر جلالین دغلی کلی قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك. اس دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئ جواب دا متبوعین ذکر شوی دی. قال الذين ابوا يا كسان حق عليهم القول چې پوره شوی د پاغي باندې پیسہ د عذاب. د دین مراد څوک دی؟ نو تفسیر جلالین د عابدین او معبودین دی باندې ځان پوهه کوي، نور ګران نه سبق. قال الذين حق عليهم القول عليهم دا ضمیر چا ترجه او بو یاغه کسان چې پوره شوی د پاغي باندې سویده شوی د پاغي باندې پیسہ د عذاب هم رؤساء الزلاله. د دین مراد چیرې د جمهوریت او د زلالت او د گمراهی اغه مشران تی مراد دی، لیډران تی مراد دی، لولی افسران تی گمراهی مراد دی. ندیو بسوی د مشران د بی دینی د مشران بسوی ربنا ایرب د مونږه ها اولای الذین دا هغه خلق دی اغوینه چې گمراهی ترابللی مونږه اغوینه، یعنی مونږه گمراهی ترابللی اغویناهم گمراهی ترابللی مونږ دیو لرا کما غوینا لکه سرنګی چې مونږه په خپل گمراهو. مبس فإن القرین بالقرین یقتدا، یو قرین چې دی په بل قرین په سیاغه اقتدا کوي، نو مونږ دیو دغه تراو بلل گمراهی ته، ځکه مونږه په خپل گمراهو بی دینو. مبصرین لیکلی دی دې کې دا کما غوینا یو دار چې دا کاپ په خپل معنا سره دی، کما غوی نه لکه سرګی چې مونږه په خپل گمراه شوی په خپل خو خواننی، نو دیوم په خپل گمراه او په خپل خو خواننی. مونږ گمراه کړی نه دی، خو مونږه ول دعوت ورکړی دی، بس دی وغه دعوت قبول کړی دی. نو زمونږ په زور نو په ټوپک باندې مونږ لري گمراه کړی، بس صرف په مت دعوت ورکړی او نو کما غوی نه لکه سرګی چې مونږه گمراه شوی په خپل خو او په اختیار باندې، نو دیوم بس بیا گمراه شول. او دوی معنی ذکر کړی دا مفسرینو دا کاپ د فار د تعلیل له، نو بیا معنی دا شوله مونږه را بلل یو دیو لرا گمراهی ته، کما غوینا زکه چې مونږه په خپل گمراهو. نو بس یو گمراه خپل ځان له مرګري زیاتاینو. تبرأنا الیک بیزارتیا در مخ کی کو، بیزارتیا در لور نکوم مونږه الیک ته تا بس وسه مونږه دیو نه بای کاټ دی د امریکا یهودو نه سوارا چې ځان پسې دا خلک یو ځای کړی دی، دغه شیطانان دا بیا په قیامت کې براتو کې بایکاټ به وکړي دی خلکو نه. ما کانو ایانا یعبدون، نو دیو مونږ لره عبادت کوونکي، دیو زمونږه عبادت نه کوو. ما کانو نو دیو ایانا مونږ لره یعبدون چې عبادت یې کړی وی، زمونږ بندگی نه ده کړی، صرف اطاعت یې کړی دی، بندگی نه ده کړی. مونږ له منځونه روجی حجونا زکاتونا ندی کڑی، بلکہ صرف ایسا کڑی دے اطاعت کڑی دے. تفسیر بیضاوی کلی دی او دغسی تفسیر مداری کم دغلی کلی دی. ما کانو ایانا یعبدون بل یعبدون احواءهم و یطیعون شہواتهم، بلکہ دیو دخپلو خواہشاتو تاویداری کولا، نمونگا عبادت ندی کڑی، دخپلو خواہشاتو تاویداری کولا. تفسیر بیضاوی دغلی کلی دی، تفسیر مداری کم دغلی کلی دی. وقیل ادعوا شرکاکم فدعوهم، دیکھ اللہ تعالیٰ ذکر کئی، بل زجر اللہ تعالیٰ ذکر کئی. وقیل او بو علیشی ادعوا شرکاکم راو بلی تاسو شرکان استاسو، فدعوهم نو دیو باوازو کی اغفر شرکانو تا، فلم یستجیب لهم نو جواب باور نکی دیو تا، ہیت جواب باور تور نکی. دنیا کی چا شرک کڑے دے او دا الله تعالی سره شریکان جوړ کړی دي، الله تعالی بو ته وی چې تاسو د خپل شریکانو ته आवाज ورکړي چې تاسو تراشي امداد در سره وکي، هغه بوله هیڅ جواب ورنکي. ورا اول عذاب او وی بنی دیو عذاب لره. د دې په عبارت کې تقدیر دی، یقولون او ابو دغه عابدان لو انهم كانوا يهتدون، ارمان دې کچری دیو پویدلې، ارمان دې کدی په هدایت باندې وې. لو انهم كانوا يهتدون، دا انهم ضمیر راجع دے عابدانو تا، بیا با پا قیامت کی دا عابدان ارمانو کی چاچی دا اللہ پنا پرمانی کی دا غیر اللہ تابیداری کرے دا اللہ تعالی سر شرک کرے دے، نو بیا با دا خلق پا قیامت کی ارمانو کی. کاش ارمان که مونگ پا ہدایت بانوی، مونگ دا دی تواغوتیانو دا دی جمہوریانو دا دی تابیداریم نوی کری، نو دا بڑی رضیت خواه. ويوم يناديهم وبكم ربنا نشواد باور کہ اللہ تعالی دیو تا فیقولون ابو اللہ تعالی ماذا اجبتم المرسلین دا اس بل سوال دے او دا سوال دے پبارد اتباع پیغمبرانو کی یو تپوس با اللہ تعالی دام کیا چه تاثر پیغمبرانو سمر تاویداری کڑے ویوم یناديهم وبكم ربنا نشواد باور کہ اللہ تعالی دیو تا فیقولون ابو اللہ تعالی ماذا اجبتم المرسلین چ سرنگی جواب ورکړی او تاسو پیغمبرانو ته اجابت قولی او اجابت عملی د پیغمبرانو څومره تاویداری کړی و اغه چې کوم خبرې کړی وینو هغه منلې وی کنه یې منلې فعمیت علیهم الانباء نو پټ په شی ودیو باندې دلیلونه یو مېزین په اورد باندې فهم لا تساءلون نو دیو باندې یو بل نه هیڅ تپوس نشی کولې الانباء نو مراد پدې کې څه دی یو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین تفسیر جلالین معنی کړی دا فعمیت علیهم الانباء نو پټ پشی بدیو باندې الاخبار المنجیه تو فی الجواب اغه خبری چې هغه په جواب کې منجی خلاصون کې انسان لره د عذاب نه اغه خبری بار دی نه هیر شی هغه بدی پټی شی الاخبار المنجیه تو فی الجواب نو معنی ودا سی کوي کله چې الله تعالی د دیونو پښتنه وکي چې تاسو د انبیاء علی صلاتو سلام خبره منلی وکنه نو دی خو منلی نه ده نو په عامیت علیهم الانباء پټ بشی هیر بشیر دیونه هغه خبرې چې هغه خلاصون کې دی لره د عذاب د الله تعالی نه الاخبار المنجیه فی العذاب فی الجواب بل معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی هغه ډیره بهترینه معنی ده فعمیت علیهم الانباء نو پټ بشیر دیونه الانباء الحجج ته دین مراد چیرې حجتونه او دلیلونه تی مراد دی سمانه شولا په دنیا کې چې د پیغمبرانو د سنت طریقې په مقابله کې دی کومه اختراعي دلایل جوړ کړیو د خپل بدعات لپاره د خپل رسم او رواج لپاره نه خو په دنیا کې جوړ کړیو خو لیکن قیامت کې به بیا غیر شي الانباء د دین مراد حجتونه او اختراعي دلیلونه چې په دنیا کې ر پیغمبر د سنت طریقې په مقابله کې هغه جوړ کړیو هغه به تو سیر شي هغه به نشي ویلل فعمیت علیم الانباء نو پټ به شي ودی باندې دلیلونه خبرونه یوم اجین په ورس په املا تساءلون نو دیو با دیو بل نه پښتنه نشي کوله تپوس به نشي کوله مخکې وضاحت شوه به هم یتساءلون دی په بازینو کې واقبل بعضهم على بعض يتساءلون نلتکی مرتویلو چې د قیامت مختلف حالات دي بعض حالاتو کې وته پوس کولې شي دی یو بل نه بعض حالاتو کې وته پوس نشي کولې یا یو بل نه چې ته پوسونه کم ځای کې ثابت دي نو هغه ته پوسونه د زجر دي هغه د زور نه دي د رټن نه دي خوږی نرمی خبرې د شفاعت خبرې وغیرہ وغیرہ پیدا سوال او جواب یو بل سره نشي کولې فاما من تاب و آمن و عمل صالحا مخکی تخویب بیان شو تاست ما ویلیو قرآن کریم دا طریقه دا چه کلا داغ بیان شی تخویب نو بیا بشارت ذکر کی کلا چه بشارت بیان شی نو بیا تخویب بیانی نو فاما من تابا نو پساغ سوک چه توبای کری دی شرک نه و آمن و ایمان را وڑی توبہ کی اشارہ دا توبہ عن الشرک و آمنہ کی اشارہ دا تصدیق دا توحید دا اللہ تعالی دغه معنی تفسیر جلالین کړی نو دغه ډیره بهترین معنی ده دا مرته ده کوي له چې توبہ او آمنہ خو بیا یو معنی ده کنه نه تاسو وایئ چې توبہ کی تخلیه دا توبہ عن الشرک دا او آمنہ کی تخلیه دا ایمان به توحید الله تعالی نو اما من توبہ هغه څوک چې توبه کړی دا شرک نه او آمنہ وصدقا بتوحید الله تعالی او ایمان راوړی دی چې الله تعالی توحید منل دی او عمل صالحا او عمل کړی دی په طریقه د پیغمبر فعسى یکون من المفلحین نو خامخه ویبا دغه د پوره کامیابونه بس دغه سره چې د پوره کامیابونه عسى تسمخ کې ویل دی چ عصا راضی په کلام د الله تعالی کې نو دا د تحقیق او د یقین لپاره راضی دیو جن علماء لري کلی دي یوازی پا کلام دا اللہ تعالی کی نا بلکہ عصا چی دا کریم او دا شریف انسان دا طرف نم ذکر شی نو دار تحقیق دا پر رازی نو دیده کتاس تا مانا ما دسی وکللا دسی مانا بنا کوئی چی که دیشی دیو برا کامیاب نئی عصا دا شک دا پارن لے بلکہ عصا پا قرآن کی یا دا هر کریم او دا عزتمن او دا شریف انسان لخوا چی کل استعمالی گی پا کلام کی نو دار تحقیق دا پر رازی نو عصا خامخا یکونو من المفلحین وی بدیو دا کامیابونا دغه معنا وکوي خامخا معنا وکوي په تحقیق سره یقیني خبره ده دا به کامیابی پدې کې بیا شک نشته لږی نو شرک نه توبه ویستله ایمان راوړ او د پیغمبر په طریقه باندې عمل وکنو دا کامیاب دی دا به جنت ته ځي پدې کې شک نشته بلکې دا خبره یقیني ده بیا نو عصا معنا خامخا عصا معنا یقیني خبره ده وربک یخلق ما یشاء ویختار دلیل عقلی دفار درد شرک وربک ربستا یخلق و پیدا کئی ما یشاء اوس جو غواړی و یختار و خپل خوخه کئی و یختار د دې بس لند معنی داده الله تعالی خپل خوخه کئی ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن حدیث کرا غلی دیکن اغه یو کس چې ویلی نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې و ما شاء الله و شئتا اغه سبکیږي چې د الله خو خشي او ستا خو خشي دا خبره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تویل جعلتنی لله ندن تا خو زه د الله تعالی سره شریک وګرځولم د سیمو آیا چې ستا خو خشي او د الله خو خشي هغه وکيږي د سی لپس دا خو د شرک کلمه ده بلکې د سی وای ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن الله چې سو غواړي کیږي او الله چې سو نه غواړي نو غنه کیږي وس خو خو اختیار د الله تعالی دی د سی بوي ہاں کسوک دا غلط پزوی نو بیاری دسی وی دا اللہ خوخ دا و دا اللہ دا خوخی نو رستو بیا چی تسا که نو آغا وکا دسی سی دا کی گی خو خوخ خود اللہ دا اختیار خود اللہ دے خود آغی نو رستو بیا چی تسا که نو آغا کوا دسی خبر آغا کبیا و یختارو اخپل خوخ که اللہ تعالی اخپل اختیار دے دا اللہ تعالی پدی که رد شرک پی تصرف شو ما کان لهم الخیارا نشتر مخلوق لرحیس اختیار دا خدای تو سمیر طویل الخیارا اختیار دا خدای توب تی مراد دی دا نه چی انسان بالکل مجبوری محض دی اغه نه دی بلکی دا دین مراد اختیار دا خدای توب تی مراد دی دا خدای او دا الوهیت چی کم کارون دی نو با دی که دا انسان اختیار نشتره بلکی دا کارون دا اللہ تعالی دی او زمون خودم را اختیار شتره چی وستاق دا ناسی و پاسیدل شو خوراک کول شو گرزیدل شو نو انسان مجبوری محض نده خود الوهیت اختیارات داد الله تعالی سره دی او مونږ چې کم تصرفات کولې شو نو دا هم د الله تعالی د خوخي نورستو کولې شو سبحان الله پاکره الله تعالی در او تعالی او چد عما یشرکون دا وسنه چې داخله کې اوسره شریکان جوړای و ربک یعلم رد شرک بالعلم و ربک یعلم وصار پوی دی ما تو کینو صدورهم پا سبانش پټه سینې د دی و ما یعلنون او هغه چې دی وخکارا کین د چا پزله کی او پټه خبره ده الله رب العالمین پاغي باندې پوی دی او کسو که خکارا یو کار کوي الله تعالی پاغي باندې پوی دی او هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والاخره وله الحكم و الیه ترجعون دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې وهو الله اغا الله تلا لا اله الا هو نشتر حق دار دا من نگئی سوا دا غنا له الحمد في الاولى خاص الله تلا دا پارا استعيني دا خدای توب دی پا دنیا کی والآخر و پا آخرت کی له الحمد ترجمه تواق دا خاص الله تلا دا پارا استعيني دا الوهیت و دا خدای توب دی پا دنیا و پا آخرت کی وله الحكم و خاص الله تلا دا پارا اختیار دا پیسلو دی د نظام عالمی تشریعی او د نظام عالمی تکوینی د دې فیصلو اختیار د الله تعالی سره دی تفسیر جلالین معنا کړی د له الحكم څه معنا ده القضاء النافذ فی کل شیء د الله تعالی فیصله چې په هر څه کې نافذیږي ورننه وځي نو دغه الله رب العالمین دی له الحكم القضاء النافذ فی کل شیء و الیه ترجعون او خاصه غته ورګرځول شي الله تعالی تو ورګرځول شي قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې کورز نه راځي او همیشه را پارش پي نو څوک شته دی چې تاسو لره نور راوخی جیورانا دا باندې راولی په دې بل آیات کې بیا دی بالعکس ده ک الله تعالی غواړي چې ټول عمر او ورس شي نو بیا څوک شته دی چې هغه د لش پر راولی نشي کول نو چې نشي کول ان الله تعالی سره بیا شریکان نشته دی قل ورته وای پیغمبر ارایتم خبر را کئ تاسو ان جعل الله کچری اوگرزی الله تعالی علیکم اللیل ابتا صبح نشپا سرمدن همیشه الی یوم القیامت تا روز قیامت پوری من الہ غیر الله نو څوک دی واکدار سوا د الله تعالی نه یاتیکم بزیا ان چراولی تاسو رنا دنور د زیا ان مراد پدې کی رنا دنور تی مراد ده او تفسیر جلارین معنی کړی ده نهارین تطلبون فیه المعیشه اور اسو کرا وستل شی پاغي کی بیا تاسو خپل معیشت او روزگار پاغي کی اوکی افلا تسمعون آیا پس تاسو ناوری تاسو اوری نه دا تفسیر جلالن لیکری دی ذالک سماع و تفهرین دید دین مراد چری اوریدل دی په نیت د پوی باندې افلا تسمعون سماع تفهمین آیا ناوری تاسو دا په نیت د پوی باندې چې بده باندې تاسو ځان پوی کی کټول عمر الله تعالی شپکینو څوک دې چې تاسو بیا رڼا د نور راولي ورز د باندې راولي قول تو اف غمبره رايتم خبر راکې ان جعل الله علیکم النهار کچری وګرځي پت الله تعالی پتا صبح نی ورز سرمدن همیشه الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې من اله غیر الله څوک دی واکدار سوا د الله تعالی نه یاتیکم بلیل ان چراولی تاسو شپه تسکنون فیه چې آرام کوی تاسو پاږی کې افلا تبصرون آیتا سنوی نئی افلا تبصرون آیتا سنوی نئی سمانا دا افلا تبصرون ما انتم علیه من الخطئی تاسو نگو ریدی تجی تاسو دا سکوئی نو تاسو پا خطائی بانیئی پی الاشراکی پا شرک کولو کی افلا تبصرون ما انتم علیه من الخطئی پی الاشراک تاسو چی لکم شرک کوئی نو تاسو دیتا نگو ریدی تاسو پا خطائی بانیئی پر ایکی دومره نشی کولای چې ورز نشی راوستلې شپه نشی راوستلې نو تاسو بیا په دې شرکی په خطا یې باندې نو دې ته وګورئ کنه دې کې سوچ او فکر وکړئ و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله دې آیات کې پنځم دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې و من رحمته او د وجد مهربانی د الله تعالی نه جعل لكم الليل جوړ کړی د ګرځورې د ستاسو لپاره شپه پیدا کړی د ستاسو د پاره شپه او نهار او ورځ لتسکنو فيه دیر پاره چې آرام او کی پاغي کې ولې تب ته وو من پس دی لوب نشر مرتب دی خبر باندې پويږي کله الليل او نهار دوه چیزونه ذکر شوی دی نو لتسکنو فيه دا د اول سره لګي چې الليل ده او دا ولې تب ته وو من پس دی در دویم سره لګي چې نهار دی نو دې ته ویل کېږي لوب نشر مرتب نو اصل ترجمه بیا د سیده جعل لكم الليل گردوری دا اللہ تعالی پیدا کری دا اللہ تعالی استاسو را پارشپا لتسکنو پیه چارامو کئی پاغشپا کی و جعل لکم النهار و پیدا کری دا اللہ تعالی استاسو را پارا ورز دی تب تغو من پس دی دیر پارچ ولتو ای پدل و مهربانی دا اللہ تعالی زن دیاری مزدوریو کئی وگرزی پکی نو دا لک نشری مرتب دی پدا غطریق بن و لعلکم تشکرون او دیر پارچی د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کئ د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کئ لعلکم تشکرون مفسرین لیکلی دی د دې شکر نو مراد څه دی توحید منل دی د الله تعالی هر کله چې دغه دلایل دی د الله په توحید باندې نو بیا د الله تعالی توحید منئ و یوم ینادیهم فیقول اين شرکای الذین کنتم تزعمون تخفیف اخروی دی تو قیامت تیر اللہ تعالی بیانے و یوم ینادیہ ما بکم ورد بانی چواد باور کی اللہ تعالی دیو تا پا یقولون اوبوی اللہ تعالی این شرکائی اللذین کم زیکری برخی والا زمانہ کسان کنتم تزعمون کی تاس گمان کو پاغی بانی انہم شرکائی لگمخ کی ست میں ارتدغا تقدیر پکی ہوا ہے کنا تزعمون انہم شرکائی تاس گمان پکاو چی دا زمان شرکان دی الله تعالی بو تو چې زما غ شریکان اوس په کم ځای کې دي هغه راولي ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم دام تخفيف اخروی دي مری مخکی اثر دا متعلق دي ونزعنا اور او بو سمونګه من كل امه د هر امتنا شهيدا گواکون کې د دې شهید نو مراد څوک دی؟ نو مفسرین لیکلی دي مراد د دین هر هغه څوک دی چې د قوم ته دعوت د الله تعالی د دین کړی، د الله تعالی د توحید دعوت یې ورته کړی. نو که خلک انکار وکړي چې مونږ ته چا د الله تعالی دین نه لري بیان کړي، نو هغه داعی د حق براشي او پاغي باندې به گواهی وکړي. علامه بیضاوی رحمت الله علیه ذکر کړی دي ونزعنا من كل امه شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه. د هر یو امت نو داغي پیغمبر راشي، او نورم پسرین لیکلی دي چې هر داعی د حق مراد دی یوه د پیغمبر نه. وهو نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه، بس پیغمبر براشي او شهادت او گواهی به پیوک دي. زما خبره منلی ده او یې نه منلی. ونزعنا او راوب با سمونگا من کل امت دا هر یا امتنا شهیدن گوا کون کی، فقلنا نو ابوائی مونگا هاتو برهانکم راوڑ یقینی دلیل ساسو بشرک باننے. برهانکم یقینی دلیل تولے کی فعلیمو دیو با پویشی ان الحق للہ، ترجمہ با دا سنہ کوچی حق در اللہ تعالی دا پار دے دا سنہ، ان الحق لله چی یقینا حق د خدای توب خاص د الله تعالی لپاره دی. ان الحق حق د خدای توب، حق د اولوهیت د الله تعالی لپاره دی. دغه معنا ذکر کړی د علامه بیضاوی رحمت الله علیه، ان الحق لله فی الاولوهیت. دغه یو ټکی دی چې دغه سره ولیکي بس ترجمه برابر شي، ان الحق فی الاولوهیت. تفسیر بیضاوی دغه لیکلی دی، فعلمون پوی بشی دا خلق ان الحق لله چی حق دا خدای توب خاص تا اللہ تعالی دا پارا دیں پا دا غبانی وی پویش. وزول عنهم ما کانو یبترون، او رک بشیر دیونا حق سا چی دیو دروغ جوڑاول، دیو چی کم دروغ جوڑ کردی و دا شرک دا پارا کم قیسی جوڑ کردی وی اللہ تعالی وی بیا بر دیونا آغا او رکیشی. وزول عنهم ما کانو یبترون، آغا قیسی دا دروغو دا بدعاتو دا پارا، دا رسم و رواج دا پارا، د شرک د جواز د پاره، د جمهوریت د جواز د پاره. وذل عنهم ما کانوا یبترون، نو دغه د بیجنی د پاره چې کوم دلایل جوړ کړی و ځان په دنیا کې، الله تعالی هغه به تورک شي، هغه به تهیر شي.